şahandan bu cemala sığmazam. Köhleri namer kamerem, köhlü mekana sığmazam. Zerre mermem, güneş mermem, çarıda ben köşeş mermem. Sünneti görmen yan ilem, çünkü ben yana sığmazam. Çerxəçi xan mən də sığan iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Köhləri la məkan mənəm, köhlü məkana sığmazam. Zərmə mənəm, güneş mənəm, çarına bən düşeş mənəm. Sünnəti görmək yanıram, çünki Oh, منم شکر منم شمس منم